W poprzednim odcinku Vegeta nie zdołał pokonać Komurczaka. Przegraną walkę ojca kontynuuje Trunks. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 82. Przebudzenie supermocy. Przerażająca siła. To Trunks. Niesamowite. Czuję jego moc nawet z tak wielkiej odległości. Sajanie są przerażający. Wspaniała energia. Czy to Trunks stał się silniejszy od Vegety? Może nawet pokonać Komurczaka. Jestem pod wrażeniem. Twój ojciec, Vegeta, nie dorasta ci do pięt. Zrobię porządek ze wszystkimi androidami. Nie pozwolę wam zmienić ziemi w piekło. Ten wymiar nie podzieli losów mojego świata. Cudownie. Zaimponowałeś mi swoją siłą. Stałeś się potężniejszy nawet ode mnie. Nie wiesz, jak się cieszę. Doktor Gero byłby zachwycony. Nareszcie spotkałem kogoś, kto pomoże mi przetestować swoją moc. Dzięki tobie przekonam się, co potrafię. Marzę o tym samym. Pokażę ci prawdziwą sajańską moc. co? Obaj są niezwykle szybcy. Mój wzrok nie nadąża za ich ruchami. Zabiję cię. Nie pozwolę ci zniszczyć ziemi. Rzeczywiście, stałeś się silniejszy ode mnie. Gratuluję. Ale i tak mnie nie pokonasz. Nie masz szans. Puste przechwałki. Tak sądzisz? Żyjesz? Muszę dać mu fasolkę. Tam się zatrzymamy. Vegeto, to magiczna fasolka. Połknij. Całe szczęście. Przeklęty komorczak. Niech to. Twoja siła wciąż rośnie, ale to nadal za mało. Przerażająca moc. Prawie nie czuję energii komórczaka. Niesamowite. O kim mówicie? Ja też tu jestem. Co się dzieje? Mówimy o Trunksie. O Trunksie? Mój chłopczyk wyrośnie na wojownika. Gniew sprawia, że staje się Super Saiyanin. Hmm? Kiedy Gohan tak się rozwinął? Nie mogę się doczekać, aż w pełni pokaże swoje możliwości. Ojciec siedzi tak od kilku dni. Nie jest łatwo być Super Saiyaninem. Co za wspaniała energia. Tato, nareszcie udało ci się pokonać ograniczenia. To jeszcze nie koniec. Udało ci się. Wspaniała moc. Tato, teraz nikt cię nie pokona. Zwyciężysz Komórczaka. Do diabła. Nie rozumiem, dlaczego nie mogę go trafić. Zawiodłeś mnie. Walcząc w ten sposób, na nic mi się nie przydasz. Co? O, niech to. Próbuj ile chcesz. Nigdy ze mną nie wygrasz. Dlaczego przegrywam? Przecież jestem niewiarygodnie silny. Tato, na pewno go pokonasz. W tym stanie nie miałbym szans. Dlaczego? Moje ciało się powiększyło. Jestem też znacznie silniejszy. Ale mając tak wielkie mięśnie, staje się wolniejszy. Po co mi siła, skoro nie zdołałbym trafić przeciwnika? W tym stanie nie pokonam Komórczaka. Do tego błyskawicznie zużywam energię. Zwykłe ciało Saiyanina jest o wiele lepsze. Od tej chwili przez cały czas utrzymaj stan Super Saiyanina. Musimy się do niego przyzwyczaić. Zaczniemy od wyeliminowania niepokoju, który pojawia się wkrótce po przemianie. Następnie skupimy się na podstawowym treningu. Dobrze, tato. Dobrze, tato. Żółtodziób. Najpierw obiecałeś mi pokazać swoją prawdziwą moc. Potem dokonałeś transformacji, która jeszcze ją powiększyła. Ale zapomniałeś, że zwiększasz wyłącznie swoją siłę. W walce to zupełnie bezużyteczne. Nawet twój ojciec Vegeta o tym wiedział. Jesteś głupcem, Trunks. To prawda? Ojciec był w stanie dokonać transformacji, ale nie zaniechał, bo wiedział, czym to grozi. Co za głupiec ze mnie. Straciłem jedyną szansę na zwycięstwo. Zabij mnie. Tak też zrobię. Energia Trunksa gwałtownie spada. Co się dzieje? Energia komórczaka w ogóle się nie zmienia. To znaczy, że Trunks przegrywa? Mówił, że go pokona. Niech go diabli. Co ty wyprawiasz? A jak myślisz? Lecę zabić komórczaka, ale zamknij się. Muszę pamiętać, że Saiyanie to zupełnie inna rasa. Nigdy ich nie zrozumiał. Trunks wygrał? Niesamowite. Trunks jest aż tak silny? Mówimy o komórczaku. Trunks zaraz zginie. Ty i twój ojciec zawiedliście moje oczekiwania. Spodziewałem się lepszej zabawy. Mam ostatnie pytanie. W krótkim czasie zdołaliście znacząco podnieść swoją moc. Jak tego dokonaliście? Nie odpowiadasz. Stałbyś się jeszcze silniejszy, gdybyś miał więcej czasu. Skąd mam wiedzieć? Musiałbym spróbować. Dlaczego pytasz? Więc to możliwe. Mam jeszcze jedno pytanie. Co robi Son Goku? Dlaczego go tu nie ma? Goku trenuje do walki z tobą. Jestem pewny, że cię pokona. Doskonale. W takim razie urządzę turniej sztuk walki. Co takiego? Odbędzie się za 10 dni. Przygotujcie się i przyjdźcie mnie zabawić. Nie rozumiem. Kiedyś na Ziemi odbywał się wielki turniej sztuk walki. Nazywał się Tenkaichi Budokai. Zamierzam go przywrócić. Będę walczył przeciw wam wszystkim. Zmierzymy się w pojedynkach. Jeśli pokonam jednego z was, kolejny wojownik zajmie jego miejsce. Nie obchodzi mnie, ilu z was przybędzie. Im więcej, tym lepiej. Więcej szczegółów podam w telewizji. Co? Przynajmniej nie będę się nudził. Do zobaczenia. Przygotujcie magiczne fasolki. Poczekaj. Co chcesz osiągnąć, organizując turniej? Jaki jest twój cel? Podbój wszechświata? Turniej pozwoli mi się nacieszyć formą doskonałą, a świat wreszcie zacznie się mnie bać. Chcę też sprawdzić, czy mogę stać się jeszcze silniejszy. Nie obchodzi mnie władza. Stworzono mnie, żeby zabić Goku. Ale to też mnie nie obchodzi. Moim celem jest przyjemność. Chcę widzieć strach w oczach wszystkich ludzi. To właśnie jest mój cel. Komórczak ogłosił przywrócenie turnieju Tenkaichi Budokai. Jakie są jego zamiary? Czy Goku zdobędzie dość siły, żeby stawić mu czoło? Wersja polska dla AXN, Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Witajcie, drodzy widzowie. Nazywam się Komórczak i ogłaszam organizację turnieju sztuk walki. Nie jestem potworem, za jakiego mnie uważacie. Cenię dobrą zabawę. W następnym odcinku Igrzyska Komórczaka. Jestem istotą doskonałą.